Είμαστε σαν δυο καραβιά που ξεκίνησαν και στο πρώτο τους ταξίδι τα νερά τα τύλιξαν. Τι να φταίει, τι να φταίει που δεν πήγαμε μπροστά. Δεν μετρήσαμε το κύμα και τον ανέμο σωστά. Τι να φταίει, τι να φταίει που δεν πήγαμε μπροστά. Δεν μετρήσαμε το κύμα και τον ανέμο σωστά. Μικρή μου αγάπη να βαγίσαμε, μακριά ήταν να πάμε, μα δεν ξεκινήσαμε.